पल पल साथ यरन जाते हमन को सूरन मखा सूर वही विहामी रातड़ी अखियुन की नंगयो अलाजो रतन रुना मंजर निकाल सा ताले करके दिया से पलानी दे प्रियन के पीछे अखियुन की न कयो अला जो रतन रुना पलानी दे प्रियन के पीछे किन अखियुन के आऊं कजल केड़ो पाया अखियुन आरो मुहा पुछी न कयो अखियुन आरो मुहा पुछी न कयो उते वनी अड़ियूं तिच चमन न चारो हियरो बेचारो वाहे मिसी बिजने दरो अखन ये उदास सिपुर जिय समूर अखन ये उदास सिपुर जिय समूर उमुंतदर अबर गए हिनन कुजी आस प्रियन जी प्यास निहोरे अखियुन में दीवे तवारी छपर ढकिया अखियुन में दीवे तवारी छपर ढकिया तारन में तक्यो करे पिपणन में थी पे ਮਿਉਂ ਨਾ ਦਿਸੀ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਆਂ ਅਸਾਂ ਤੋ ਕੀ ਤਰੀ ਲਗੋ ਤਮੇਲੀਓ ਬਨੋ ਬਨੋ ਪਰੀ ਅਖੇ ਚੋ ਅਨਾ ਪਇਓ ਜੀਆ ਮਾਂ ਅਨਾ ਪਇਓ ਜੀਆ वनो कवेलियो वनो कवेलियो वनो पिरी अखे चो अना पयो जिया अना पयो जिया वनो कवेलियो ਕਵੇਲੀ ਨੂੰ तेरी अखे चाओ अना करू मुझे अना करू मुझे I'm not going to do it.